Cheritika kosa la bipale akatoke nanga na ebinyo so pazi sango bipai pinso te oboinga kasi tata yeba ato sali bali osali se baba boko mangai bako boya kamwasi na maloba ya pamba te noki okosekisa banana mulambi ne tovani balaboni okani kokena malamu mbipoki nini nazalaki kosala yo kasi lelo lokola na vandi serie tika kosala ngai nzongo nokitena kotourne yo mal ngala na ngai ya kolimwa kosala bipale akatoke nana na ebi nyonso opanzi sango bipai biso te oboinga kasi tata yeba atosali boni ozali se na maboko mangai nokitena kotourne yo ma kala na ngai ya kolimwa linganga na mokolo mbala moka otika kosalaka hipokrite banguna na mokili bakoyaka se nsima mpo na kobebisa eloko basala pesanga bolingo mbala moka akomisanga eloko bandaki banguna na mokili bakoyaka se nsima mpo na kobebisa eloko basala Baby, say it.